Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 26 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Kilimandżaro w nowszej, odświeżonej wersji. Tu Lady Punk, tak, tak, z Grzegorzem Markowskim. Witamy Państwa w nowym dniu. Raz jeszcze to powiem, a być może po raz pierwszy już słyszą ci, którzy przyłączyli się do nas, do budzikowego grana po godzinie 5, czyli teraz właśnie. Witamy, że dziś imieniny Lutosławy, Aleksandra i Mirosława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Aleksandrę na pokładzie budzikowym mamy, pana Mirosława również kojarzę, więc i Olą i Mirosławom wszystkiego dobrego, ale Lutosławy, ja przyznam szczerze, nie kojarzę żadnej w kalendarzu, czy spośród znanych, mniej znanych osób. No, jeśli tak, w gronie najbliższych znajomych czy przyjaciół, proszę przekazać najlepsze życzenia. Słońce obudzi się po 6:30, zajdzie po 17:00, a więc dnia przybywa, jeśli pogodny, no i poranek, ale bardziej chyba popołudnie i wieczór. Jeśli pogodny, to odczuwalne już, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 2 godziny. To 57 dzień tego roku, środa, 26 dzień lutego, na budziku 5 minut i 5 sekund po godzinie 5. Czas na prognozę pogody. Tak się jakoś punktualnie składa. W ogóle nie grał na czas. Nie, nie, nie, ani jedno zdanie nie było zbędne. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zbliżają się, to już mówiliśmy na początku tego tygodnia, przymrozki. Zdaje się, że no, biorąc pod uwagę tegoroczną zimę, czy ten sezon zimowy, to będą tęgie mrozy nocą. Nawet do minus 5, minus 6 stopni. Tam gdzieś podejrzałem pana od pogody przez ramię. No tak, z taką zimą to rzeczywiście można mówić o mrozach. Kiedyś to ledwie przymrozki. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie popada deszcz, w górach i deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach możliwe także opady krupy śnieżnej. No i lokalnie, już też od kilku dni, możliwe również burze na zachodzie oraz w centrum kraju. A wiatr już słaby i umiarkowany, choć na południu kraju jeszcze, w górach porywisty, do 70 km na godzinę. Dziś najmocniej zawieje w Sudetach i tam też wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach od 3-4 stopni miejscami nad morzem oraz na pogórzu, w centrum około 6, na południu i na wschodzie dziś najwyższa temperatura do plus 8. Zdaje się, że zaglądając do kalendarza świąt osobliwych, jeszcze nikt nie odszyfrował, z czegoż tak redaktorek szczerze się uśmiechał po godzinie 4:00. Z kalendarza świąt osobliwych dziś święto, uroczystość, czy jakkolwiek to nazwiemy, dzień. Kto to wymyśla? Dzień spania w miejscach publicznych. Relars, piosenka okolicznościowa. Gramy w dobrowolnie, gramy w wątpienia na raz. sumie to można powiedzieć święto ruchome, jak w komunikacji miejskiej, jeśli nie dotyczy prowadzącego, kierowcy czy motorniczego, to w sumie czemu nie sobie dospać? Pamiętam z czasów studenckich 508 dojeżdżałem, to można było sobie przyciąć komarka tam ze 20 minut. Ale jak się człowiek obudził później już po drugiej stronie Wisły, no to już tylko nowodwory. Zdarzało się, zdarzało. Dzień jak co dzień, chciałoby się powiedzieć, ale nie, to niezwykły dzień spania w miejscach publicznych, może i w środkach komunikacji miejskiej, to takie podświęto. A jeśli chodzi o szufelkę, bo i z kalendarza świąt osobliwych pan Stefcio z Mielca podpowiadał przed piątą, że jest li takie też i święto dziś, pan Robert odpowiedział, jeśli chodzi o szufelkę, Światowy Dzień Szufelki, to pan Robert pisze, to w moim życiu to rzecz ważna. Co 3 tygodnie, kiedy wypada rocznica mycia klatki schodowej, spełnia on ważną, ważną rolę. Tak więc takie generalne święto przyda się. Poza tym, pisze pan Robert, dziś miałem taki sen, że w pracy paradowałem z szuflą i miotłą do obowiązków zawodowych. No, to zdaje się, że mamy takiego pana Roberta Stanisława Anioła na pokładzie. Również serdecznie witamy. 12 minut po godzinie 5. Ważna informacja dla wszystkich rodziców, opiekunów, a być może i starszego rodzeństwa. Już od jakiegoś czasu informujemy, że jest specjalna piosenka, którą śpiewa Mietek Szcześniak, muzykę i słowa napisał Igor Jaszczuk, a ta piosenka, którą za chwilę usłyszą państwo, nie tylko, że jest piosenką czepialską, mała książka Wielki Człowiek jest też częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki, promującej właśnie czytelnictwo wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli. Ta akcja ma zachęcić nas wszystkich do codziennego, rodzinnego czytania i odwiedzania bibliotek. Na razie śpiewamy, a w ciągu dnia czytamy. Brakiem, a kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka Wielki Człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka Wielki Człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, Wielki Człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka Wielki Człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, Wielki Człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, Wielki Człowiek, wskażą szlak. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Nie tylko słuchamy, nie tylko czytamy, ale piosenka i przygotowany do niej teledysk prowadząc przez różne wątki literackie odkrywają przed nami potęgę czytania. To od pana Adama informacja i bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Paweł już zajrzał na www.wielki-człowiek.pl. Kampania realizowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, promująca czytelnictwo wśród nas. I to, myślę, ważna pozycja rozwoju młodego człowieka. Kampania społeczna Instytutu Książki. Do nagrania Mietka i Przyjaciół jeszcze będziemy wracać. 16 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zaglądamy do kalendarza muzycznego. W kalendarzu zaczęliśmy od urodzin. Amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów, także aktor Michael Bolton kończy 67 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Paniom nie wypada wyliczać, więc tylko powiem, że też amerykańska wokalistka obchodzi urodziny. Erykah Badu. Yeah.

lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Johnny Cash w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Prawie 5:30. Sprawdzamy, co już w pogodzie. A dzieje się wiele, bo Europa w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim, Adriatyckim oraz nad Atlantykiem. Tylko Półwysep Iberyjski oraz Skandynawia w zasięgu wyżów. Polska pozostanie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Bałtyckim i z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W pozostałych regionach możliwe opady krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe burze, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Najwięcej śniegu dziś wpadnie w Bieszczadach, około 15 cm. Ciśnienie niskie i spada, w południe w Warszawie wyniesie ledwie 978 hektopaskali. A wiatr już słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, nad morzem początkowo do 50, w górach do 70 km na godzinę. Na krańcach północnych i południowych wiatr porywisty, no i na południu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 3-4 stopni miejscami nad morzem oraz na Pogórzu, około 6 w centrum. Najwyższa temperatura na południu oraz na wschodzie kraju do plus 8. Wspomnienia w muzycznym kalendarzu. To teraz. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Is that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Amerykański piosenkarz, kompozytor, pianista związany z rytmem, bluesem, Fats Domino. Urodził się 92 lata temu, zmarł w październiku 2017 roku. Z muzycznego kalendarza nie tylko wspomnienia, ale także najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 52 lata temu urodził się amerykański muzyk, basista Rage Against the Machine, Tom Comerford. Pamiętamy także o tym, że grał w Audioslave, a my przypomnimy najnowszą kompozycję Rage'ów właśnie. Ona to nie tylko urodzinowa, ale także w zestawie do głosowania na listę przebojów. Okazja do tego, by zrobić głośniej. A co tam, niech i prócz nas także sąsiedzi posłuchają tego, co w budziku na 27 minut przed 6. time? What better place than here? What better time than now? Oh, hell! Budzikowe kalendarium muzyczne. Eugeniusz Siczka Lajarczyk, lider muzyk zespołu KSU, kończy 59 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi utwór Moje Bieszczady kończy dzisiejszy muzyczny kalendarz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, teraz 20 minut przed godziną 6. Czas rozstrzygnąć nasz konkurs Czat i Ogień Obudź Czujność. Kampania społeczna we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polecamy Państwu treść tego, o czym piszą strażacy na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, także na naszych stronach, na stronach MSWiA. Kampania społeczna, czat i ogień, obudź czujność. Ważna sprawa, szczególnie w sezonie grzewczym. Polecamy Państwu, bo i tam także odpowiedzi na pytania, które zadajemy. Dziś pytaliśmy o to, co jest główną przyczyną zaczadzeń. I Państwa odpowiedzi oscylowały wprost w tlenek węgla, główną przyczyną zaczadzeń, niesprawne instalacje kominowe, ulatniający się tlenek węgla, czy ten, który powstaje w wyniku spalania zbyt małej ilości tlenu. Ponadto słaba wentylacja, niesprawne piece, no i oczywiście nieszczelne instalacje kominowe, co też powoduje ulatnianie się bezwonnego tlenku węgla. Nieszczelność, nieuwaga i niewiedza, tak w żołnierskich słowach napisał pan Tomek. Pani Karolina, zła wentylacja pomieszczeń, niesprawne przewody kominowe, wentylacyjne, niesprawność urządzeń grzewczych, pieców, podgrzewaczy wody. A jeszcze między innymi pan Łukasz napisał brak czujnika czadu. Ci wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, otrzymują nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą pod adres, który Państwo dołączyli do poprawnych odpowiedzi w naszej skrzynce SMS-owej. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, zatem proszę uważnie nasłuchiwać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18.06. Czas na kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przygotował, przedstawia Korneliusz Pacuda. Firma Flower Records nagrywa bluesmenów. Myślę, że amerykańskie południe to jest nie tylko muzyka country, ale także blues. Wiemy o tym doskonale. W związku z tym, że kantrowcy śpiewają bluesy, no to postanowiłem przedstawić Państwu dwa nagrania z nowej płyty Pawła Szymańskiego. Pozdrowienia z Milagro. Flower Records 2020, czyli rok wydania. Robert Grześkowiak, właściciel tej wytwórni, pisze tak. Pozdrowienia z Milagro to już piąta płyta Pawła Szymańskiego w barwach Flower Records. Okazuje się, że można pisać i nagrywać swoje piosenki, które są oryginalne i jednocześnie głęboko osadzone w tradycji starego bluesa. No to może posłuchajmy. Tu i tam kompozycja Pawła Szymańskiego, jego także pełne autorskie wykonanie. Ścieżki, drogi, szosy, autostrady, mosty, wiadukty, kolejowe szlaki. Tu i tam wciąż mało i mało, a przecież wiadomo, że wszędzie jest tak samo. Podróże męczą, lepiej siedzieć w domu. Cała ta gonitwa, na co to potrzebne komu? Tu i tam wciąż mało i mało, a przecież wiadomo, że wszędzie jest tak samo. Dobrego i ciekawego, że zimno i pada do domu daleko. Tu i tam wciąż mało i mało, a przecież wiadomo, że wszędzie jest tak samo. Buty się zniszczą, nerwy rozstroją, człowiek się nachodzi, potem nogi go bolą. Tu i tam wciąż mało i mało, a przecież wiadomo, że wszędzie jest tak samo. są ludzie, co po świecie jeżdżą, piszą książki, w telewizji bredzą. Tu i tam wciąż mało i mało, a przecież wiadomo, że wszędzie jest tak samo. Ruszyć się z miejsca może i trzeba, gdy wyjścia innego już po prostu nie ma. Tu i tam wciąż mało i mało, a przecież wiadomo, że wszędzie jest tak samo. Grał i śpiewał na gitarze rezofonicznej techniką slide i na harmonijce ustnej Paweł Szymański. Tytuł piosenki Tu i tam. Piosenka pochodzi z nowej płyty Pawła Pozdrowienia z Milagro. Są to po prostu wynurzenia introwertyczne, jak piszą koledzy z wytwórni Flower Records. Faceta w średnim wieku, którego stać nawet na snucie sarkastycznych opowiastek i trafne obyczajowe spostrzeżenia. Możemy poczuć, że są to opowieści o otaczającym nas świecie i naszym życiu. Bo jak mówił słynny Harlan Howard, znakomity twórca piosenek country, w 100% country, aczkolwiek sięgał także po bluesy w swoich inspiracjach, muzyka country, nie tylko blues, to po prostu trzy akordy i sama prawda. Posłuchajmy, jak Paweł Szymański wymyślił piosenkę Świadku, idź na piwo. Polecam płytę Pozdrowienia z Milagro. Świadku, świadku, idź na piwo. Tam czarny zbiera swoje żniwo szklanką płynu złocistego. Piekielny ogień zgaś. Ty, Jehowy, światłość widzisz w oddali. Usiądź przy mnie, będziesz mi bratem. Obiecasz mi na ziemi raj lub do wyboru piekielną otchłań. Co ze mną będzie? Przyszłość czarną widzę. Ty w prezencie dasz mi strażnicę. Niechaj ujrzę drogę świetlistą, dostarczysz mi wiedzę, w porządku będzie wszystko. Obiecasz mi na ziemi raj, do wyboru piekielną otchłań. Co ze mną będzie? Przyszłość czarną widzę. Ty w prezencie dasz mi strażnicę. Niechaj ujrzę drogę świetlistą, dostarczysz mi wiedzę, w porządku będzie wszystko. Obiecasz mi na ziemi raj, do wyboru piekielną otchłań. Ja chyba jestem nienormalny, odrzucam jedyną prawdziwą wiarę. Jak we mnie potępi i na wieczne skaże męki. Świadku, świadku, idź na piwo. Tam czarny zbiera swoje żniwo szklanką płynu złocistego. Piekielny ogień zgaś. Świadku, świadku, idź na piwo. Tam czarny zbiera swoje żniwo szklanką płynu złocistego. Piekielny ogień zgaś. No to mamy jasność w temacie kawa czy herbata z samego rana. Najlepsze życzenia dziś imieniny Lutosławy, Aleksandra i Mirosława. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Słońce obudzi się o 6.30, zajdzie po 17 dnia. Przybywa dzień dłuższy prawie o 2 godziny od najkrótszego w roku. Środa, 26 dzień lutego, za 10 minut 6. Zapraszam Państwa na koncert. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli? Otwarcie. Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. mi tylko tego pragnę, tego szum. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe na miły Bóg, MTV Unplugged, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Już prawie do usłyszenia dziś w budziku. To nagranie z poczekalni do 1986 notowania listy przebojów trójki. No nie wiem, czy tańce, ale na pewno wielka radość w drodze do pracy w niejednym aucie. W atmosferze nie tylko wzajemnego zrozumienia, ale także atmosferze koncertowej. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch, Orchestrant Quiet Tona, do usłyszenia od nas. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dziękujemy, do usłyszenia, do jutra. Czemu śmiesznie marszczysz brwi?